दानिश ने अपना सर नीचे करके अंतरा के छोटे छोटे हाथों को घूरा जो इस वक्त उसकी कॉलर को पकड़े हुए थे, और उसने फिर उसकी बंद आंखों को घूरा। कुछ पल यूं ही घूरते रहने के बाद दानिश ने गहरी सांस ली और पास पड़े खाने की प्लेट में से एक पीस उठाकर अंतरा के मुंह के पास ले गया। अंतरा को नींद में ही खाने की बहुत अच्छी खुशबू आई और उसने ऐसे ही उसके सीने पर अपना सर रखे और आंखें बंद किए ही अपने मुंह को खोल दिया। दानिश के चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ गई अंतरा की इस हरकत पर, और उसने उस पीस को उसके छोटे से मुंह में डाल दिया। अंतरा ऐसे ही आंखें बंद किए खाने लगी, और जब उसके मुंह का खाना खत्म होता तब वो फिर से अपना मुंह खोल देती। दानिश उसे ऐसे ही नींद में खाना खिलाता रहा और अंतरा ने ऐसे ही सारा खाना खत्म भी कर लिया। दानिश ने फिर अंतरा के मुंह को साफ किया और फिर वापस से उसे ब्लैंकेट से कवर कर दिया। हालांकि उसके चेहरे पर अभी भी कोई एक्सप्रेशन नहीं था, दानिश ने अंतरा के बालों को सहलाते हुए उसे अपनी काली गहरी आंखों से देखकर कहा, तुम अब भी वैसी ही हो लिटिल गर्ल, जैसे बचपन में थी। दानिश फिर वापस से अपने लैपटॉप में बिजी हो गया। वहीं अंतरा फिर से सो गई। अभी शाम भी नहीं हुई थी और रात को सभी कैंपिंग के लिए त्सो मोरीरी लेक के पास जाने वाले थे, इसलिए अभी सभी आराम कर रहे थे। इसी तरह देखते ही देखते शाम का वक्त भी हो गया। सारे स्टूडेंट्स होटल के हॉल में जमा हुए थे। टीचर उन्हें कैंपिंग के बारे में कुछ बता रहे थे। तभी दानिश अंतरा का हाथ पकड़े नीचे आया। दानिश भावहीन था, वहीं अंतरा ने सिल्वर कलर की जीन्स और ग्रे कलर का ट्यूब टॉप पहना था, जिस पर उसने फुल लेंथ लेदर कोट डाला हुआ था। पैरों में शूज थे, तो वहीं दानिश डार्क ब्लू कलर के आउटफिट में था। अंतरा का चेहरा काफी फ्रेश लग रहा था क्योंकि उसने काफी अच्छी नींद ली थी। वहीं श्रेया का चेहरा एकदम थका हुआ था, उसके अंदर जैसे एनर्जी ही ना हो। वो शिवम को ही गुस्से में घूर रही थी और शिवम उसे देखकर डिसेंट स्माइल कर रहा था। अंतरा नीचे आई और श्रेया के पास चली गई, और दानिश वहां एरोगेंट तरीके से खड़ा उन सभी को घूरने लगा। तभी उसकी नजर अभिषेक के ऊपर गई, जिसे देखकर दानिश के चेहरे पर तिरछी मुस्कुराहट आ गई। वहीं अभिषेक की आंखें सिर्फ अंतरा पर थी, जिसे देखकर ही दानिश की मुट्ठियां एकदम से कस गईं। आसपास का माहौल जैसे ठंडा पड़ गया हो, और वो बिना किसी की परवाह किए अभिषेक की तरफ अपने कदम बढ़ाने लगा। पर तभी शिवम और करण उसके पास आकर उसे रोकते हुए बोले, अब तुम कहाँ जा रहे हो? दानिश सर्द आवाज में बोला, किसी को इसी वक्त जान से मारने। करण और शिवम समझ गए और दानिश को रोकते हुए शिवम बोला, भाई यहाँ ऐसा कुछ मत करो, हम उसे समझा देंगे। तुम और अंतरा साथ में बस एंजॉय करो यहाँ, अभिषेक को हम दोनों संभाल लेंगे। उन दोनों की बात सुनकर दानिश ने उन्हें घूर कर सर्द लहजे में देखा और फिर भी अभिषेक की तरफ जाने लगा। पर तभी टीचर की आवाज सभी के कानों में पड़ी, सो लेट्स गो स्टूडेंट्स, एंड वन मोर थिंग, सभी यहाँ से त्सो मोरीरी लेक के लिए चाहे तो बस से चलें या फिर अपनी अपनी बुलेट से भी जा सकते हैं। टीचर की बात सुनकर कुछ ने बस से जाने का फैसला किया, तो कुछ वादियों का मजा उठाने के लिए बुलेट से चले गए। अभिषेक अंतरा को एक नजर देखकर बस में चला गया, और वहीं अंतरा को अब बुलेट से नहीं जाना था, जिस वजह से वो दानिश के पास गई और उससे धीमी आवाज में बोली, दानिश क्या मैं अब बस से श्रेया के साथ जा सकती हूँ? दानिश सख्त आवाज में बोला, बिल्कुल नहीं, तुम मेरे साथ जाओगी, समझी? ये सुनकर अंतरा का मुंह बन गया और वो अपने पैर पटकते हुए खुन्नस में दानिश को घूरने लगी। वहीं दानिश को उसके घूरने से कुछ खास फर्क नहीं पड़ा और वो उसका हाथ पकड़कर सीधे होटल से बाहर निकल गया। अंतरा उसके साथ जाते हुए पीछे मुड़कर श्रेया को देखते हुए जल्दी में बोली, श्रेया तुम या तो बस से आ जाओ या बुलेट से भी आ सकती हो, क्योंकि मैं दानिश के साथ जा रही हूँ। वहीं अंतरा को ये कहते हुए अच्छा नहीं लग रहा था, पर उसे ये कहना पड़ रहा था क्योंकि वो दानिश को गुस्सा नहीं दिलाना चाहती थी, वरना उसके घूमने का प्लान भी कैंसिल हो सकता था। उधर श्रेया अंतरा की बात सुनकर बस हाँ में सर हिला देती है, और वहीं दानिश अंतरा को अपने साथ ले गया। उसके बाद श्रेया जब बस में चढ़ने वाली हुई, तभी करण उसके पास आते हुए बोला, क्या हम दोनों फिर से बुलेट से चले? उसकी बात का श्रेया को जवाब देती कि उससे पहले शिवम आते हुए करण के कंधे पर हाथ रखकर बोला, शायद तुझे दानिश ने कुछ कहा था करने को। उसकी बात सुनकर करण कंफ्यूजन में उसे घूरने लगा तो शिवम ने श्रेया से कहा, और तुम बस से जाओ, हमें कुछ काम है। ये बोलकर वो करण को जबरदस्ती वहां से ले गया। उधर श्रेया को सब समझ आ रहा था कि शिवम झूठ बोलकर करण को वहां से ले गया, और ये सब देखकर उसके चेहरे पर एक स्माइल आ गई। वो अपना सर हिलाते हुए फिर बस में चढ़ गई। वहीं अभिषेक अपने फोन में अपने भाई अनुभव की फोटो देख रहा था, जो अब इस दुनिया में नहीं था, और वो उसे देखते हुए मन ही मन गुस्से में बोला, भाई मैं आपकी मौत का बदला लेकर ही रहूंगा उस दानिश ओबेरॉय से, और वो भी इसी ट्रिप पर। वो भी मरेगा और उसके साथ उसकी वो माशूका भी। ये बोलकर वो अंतरा के बारे में गंदे तरीके से सोचने लगा। उधर उन सबके जाने के बाद ध्रुवी होटल के हॉल में आई। उसने ब्लू जीन्स और व्हाइट टॉप पर फुल लेंथ कोट डाल रखा था। बालों को उसने क्लच किया हुआ था। वो नीचे आई और रिसेप्शनिस्ट से कुछ यहाँ के बारे में पूछने लगी। उसकी मीटिंग रात को थी क्योंकि कुछ और भी बिजनेस पार्टनर्स आने वाले थे, इसलिए ध्रुवी अभी बाहर थोड़ा घूमना चाहती थी, क्योंकि ध्रुव के बारे में सोच सोच कर ही उसका दिमाग खराब हो चुका था। ध्रुवी ने बात की तो उनके पास एक बुलेट खाली थी, और ध्रुवी को बुलेट चलानी आती थी, जिस वजह से वो खुशी खुशी बुलेट की चाबी को लेकर होटल से बाहर निकल गई। वहीं ध्रुव भी उसके जाने के बाद नीचे आया। उसका भी मूड कुछ ठीक नहीं लग रहा था। उसके भी दिमाग में बार बार ध्रुवी का चेहरा आ रहा था, और वो अब बिल्कुल भी उससे मिलना नहीं चाहता था। उसके पास कार थी, जिस वजह से वो सीधे अपनी कार से वहां जाने लगा, जहां अंतरा के कॉलेज के लोग कैंपिंग करने वाले थे। वहीं दूसरी तरफ दानिश के बुलेट की स्पीड बहुत तेज थी, और अंतरा को डर लग रहा था। उसने दानिश को कस कर पकड़ा था, पर फिर भी उसे रात के वक्त ऐसे खाली रोड पर डर लग रहा था। और जब अंतरा से और नहीं रहा गया, तब उसने दानिश से जोर से कहा, प्लीज इसे रोकिए दानिश। ये सुनकर दानिश ने अपना सर घुमाकर पीछे उसे देखते हुए अपनी एक आईब्रो ऊपर करके पूछा, What happened to you, silly girl? ये कहते हुए दानिश ने बुलेट रोक दी, जिसके साथ अंतरा फिर से बुलेट से नीचे उतर गई। वहीं दानिश उसे घूरने लगा तो अंतरा जल्दी से दानिश को थोड़ा पीछे करके वापस से उसके आगे आकर बैठ गई, और दानिश की कमर पर अपने दोनों पैर लपेट कर उसके सीने पर सर रखकर बोली, अब चलिए, क्योंकि मुझे वैसे ठंड और डर दोनों लग रहा था। दानिश बिना किसी रिएक्शन के अंतरा की ये सारी हरकतें देख रहा था, और फिर उसकी ये बात सुनकर वो उसकी पीठ को सहलाते हुए बोला, ओह तो तुम डर रही थी। अंतरा धीमी आवाज में बोली, और ठंड भी लग रही थी। दानिश ने हल्की सी स्माइल की और वापस से अपनी बुलेट स्टार्ट करके वहां से निकल गया। अब तक हल्की हल्की रात हो चुकी थी और सभी उस झील के किनारे पहुंच चुके थे। इस साइड बस पार्क की गई थी और झील के किनारे सारे लोग अपना अपना कैंप का सामान सेट करने वाले थे। कुछ ही देर में दानिश अंतरा के साथ आया। दानिश ने बोरियत नजरों से वहां सभी को घूरा, जो इस वक्त काफी एक्साइटेड होकर अपना अपना टेंट लगा रहे थे। उसे ये सब बहुत इरिटेट कर रहा था, क्योंकि ये सब उसने अपने स्कूल डेज में सिर्फ एक ही बार किया था। तब से वो इन सब चीजों से दूर रहता था, पर आज फिर से उसे ये सब देखना पड़ रहा था, जिसकी वजह उसके साथ खड़ी थी, जो थी अंतरा। तभी वहां टीचर आए और सभी को अपना अपना अलग अलग कैंप लगाने को बोले। अंतरा को भी ये सब करना था, जिस वजह से उसने दानिश से अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा, मुझे भी ये करना है, प्लीज मेरा बहुत मन है, जाने दीजिए। उसकी बात सुनकर दानिश ने उसे घूर कर देखा और फिर उसके होठों को देखकर टेढ़ी स्माइल करते हुए बोला, मुझे भी अभी इसी वक्त तुम्हें किस करने का मन कर रहा है, तो क्या मैं कर लूं? दानिश की ऐसी बात सुनकर अंतरा का मुंह खुला का खुला रह गया और उसका चेहरा गुलाबी हो गया। उसने तुरंत दानिश से अपना मुंह फेर लिया और खुन्नस में बोली, आप मुझसे अपना ध्यान हटा सकते हैं। इस पर दानिश उसे गहरी नजरों से देखते हुए डीप वॉइस में बोला, ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि अब तुम मेरे रूह में उतर चुकी हो, सिली गर्ल। ये बात सुनकर अंतरा हैरानी से दानिश को देखने लगी। वहीं दानिश भी उसे ही घूर रहा था। अंतरा को दानिश की बातें जरा भी समझ नहीं आ रही थी, इसलिए उसने फिर दानिश से कोई बहस नहीं की और चुपचाप कैंप लगते हुए देखने लगी। वहां दानिश के कुछ पर्सनल सिविल ड्रेस में गार्ड्स आए हुए थे जो अंतरा का कैंप लगा रहे थे। उन दोनों का कैंप एक दूसरे के जस्ट साइड में था। रात के समय झील बहुत शांत और वहां का माहौल बेहद ठंडा और सुहाना था। सभी के टेंट काफी दूर दूर लगे थे। श्रेया का टेंट अंतरा से थोड़ी दूरी पर शिवम के टेंट के बगल में लगा हुआ था और वहीं अभिषेक का टेंट अंतरा के टेंट के जस्ट पीछे लगा हुआ था। इस समय अभिषेक दानिश और अंतरा को ही देख रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे जिससे दानिश को तकलीफ हो। तभी वहां पर एक कार आकर रुकी और उसमें से ध्रुव निकला। सभी उस ओर देखने लगे और अंतरा ने जैसे ही ध्रुव को देखा वो बड़ी सी स्माइल के साथ चहकते हुए बोली, अरे आप आ गए। ये कहकर वो जैसे ही ध्रुव की तरफ जाने को हुई कि उसके कदम आगे ही नहीं बढ़े। उसने फिर अपनी नजर पीछे की तरफ की तो वहां दानिश पीछे से उसके कोट को पकड़े हुए कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ उसे घूर रहा था। अंतरा ने दानिश की आंखों में गुस्से को देखकर अपने कदम वहीं रोक लिए और कसमसाते हुए वहीं खड़ी रही। तभी ध्रुव दानिश और अंतरा के पास आया और अंतरा से स्माइल करते हुए बोला, अंतु तुम्हें यहाँ मजा तो आ रहा है ना? दानिश अंतरा के कुछ भी कहने से पहले ही ध्रुव को जवाब देते हुए बोला, भाई मुझे आपसे कुछ बात करनी है। उसकी बात सुनकर ध्रुव ने उससे कहा, हाँ बोलो क्या कहना है दानिश। दानिश ने एक नजर अंतरा को घूरा और फिर कोल्ड आवाज में बोला, मुझे अकेले में आपसे बात करनी है। जिसके बाद उसने अंतरा की तरफ देखते हुए बॉसी टोन में कहा, तुम तब तक अपने कैंप में जाओ। उसके ऑर्डर को सुनकर अंतरा मन ही मन दानिश को हजार बार कोस चुकी थी और फिर वो वहां से पैर पटकते हुए चली गई। उधर ध्रुव दानिश से बात करने लगा, क्या ध्रुव जान पाएगा दानिश के इस बढ़ते पागलपन को? क्या अभिषेक चलेगा कोई नई चाल? जानने के लिए सुनते रहिए वजह तुम हो, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।